Gusta. प्यार की लड़ाई में जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में जागा मैं अकेला रजाई में जागा मैं अकेला रजाई में पल पल हर पल तेरी लगन तेरी अदाएं ले गई मन गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी का रंग उस पे ये शर्माने का ढंग उस पे शर्माने का ढंग जागा मैं अकेला रजाई में जागा मैं अकेला रजाई में जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में जागा मैं अकेला रजाई में जागा मैं अकेला रजाई में जागा मैं अकेला रजाई में।